उपनिषद तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण के नवमे कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ था, जिसमें एक क्रोड़ पत्र है भाष्य में। इस पंक्ति के ऊपर है, अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रयासात अस्तित्व तावत अक्षर से उपकंड। पूर्व कंडिका में अनेक विशेषणों का निषेध किया, अस्थूलम अनणम आर्षम इत्यादि। अनेक विशेषण के जो प्रतिषेध है, निषेध है, उसके प्रयास तो श्रुति ने किया, निषेध के लिए बहुत प्रयास किया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बहुत प्रयास किया। तो प्रयास होने अस्तित्व तावत अक्षरस्य अस्तित्व गम्यते उपगम्यते, अक्षर का अस्तित्व है। सारे वस्तु का निषेध होने पर वो अक्षर जो परमात्मा तत्व है, ये सिद्ध हुआ है। पूर्व कंडिका में ये कहा, इसके ऊपर भी बात है इस बात से। ये बात में ये लिखा, अनेक विशेषण प्रयासाद अस्तित्व तावत अक्षर उपगते दुश्रुतिया, भाष्य की पंक्ति है इतना, इसी के ऊपर वार्तिक है। अत्राहुर वार्तिकाचार्य तथा वार्तिकाचार्य सुरेश्वराचार्य इस विषय में कहते हैं, इतने पंक्ति के ऊपर माने 20 वार्तिक लिखा हुआ है। ये पंक्ति इतने अनेक विशेषण प्रयासाद अस्तित्व तावत अक्षर से उपगमित श्रुतिया, इतने तो इसको वार्तिक के लिए पहले पूर्व पक्ष लगा दें। दो श्लोक में पूर्व पक्ष है, निषिद्धम अखिलं वस्तु यद किंचित जगत इक्षते अवशिष्टम यत्तच्च न प्रमाणोपपादितम एवं चेद अक्षरम तादृक कथम अस्ति इति गम्यते न ही प्रमाण विरहात अस्ति वस्तु वस्तु इक्षते। ये दो श्लोक पूर्व पक्ष का है। पूर्व पक्ष बोलता है निषिद्धम अखिलं वस्तु, जब सारे वस्तु का निषेध हो गया है पूर्व कंडिका में, अस्तुलम अनणु अहर्षम अधिगम इत्यादि के द्वारा संपूर्ण वस्तु का निषेध हो गया। यद किंचित जगत ही इक्षत, जो कुछ भी जगत में वस्तु दिखाई देते हैं सब निषेध हो गया पूर्व कंडिका। अवशिष्टम तत् जो अवशिष्ट वस्तु होगा अब बचा हुआ तत् अवशिष्टम तत् न प्रमाण उपाधि, प्रमाण से सिद्ध नहीं हो, सारे वस्तु तो निषिद्ध हो चुके पूर्व कंडिका में करते हैं। जगत में जो भी दर्शन जिन वस्तु का दर्शन होता है सब निषिद्ध हो गया, और जो अवशिष्ट है उन्हें बचा हुआ है वो प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। एवं चेत यदि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, सारे वस्तु निषिद्ध हो गए, जो बचा हुआ है प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, एवं चेत अक्षरम तादृक कथम अस्तित्व गम्यते, फिर अक्षर को हाय करके कैसे जाना जाए, अवशिष्ट हुए अक्षर ही होगा, तो प्रमाण के द्वारा जानने योग्य नहीं है वो, और जितने वस्तु थे सब निषिद्ध हो गए पूर्व कंडिका में, फिर उसको कैसे जाना जाता अक्षर को। नहीं प्रमाण विरहात अस्ति वस्तु विकसित, प्रमाण के अभाव से वस्तु है करके नहीं देखा जाता, यदि प्रमाण नहीं है तो वस्तु का अभाव होता है। प्रमाण विरहात अस्ति इति वस्तु न विकसित, यही है, प्रमाण के अभाव होने से वस्तु है करके नहीं देखा जाता, प्रमाण चाहिए वस्तु सिद्धि के लिए। ये पूर्वाज ने कहा, सिद्धांत कहते हैं सिद्ध साध्यत्व तो तैव तथा चोक्तोत्तर तथा भावाभावातिरेकत्वाद अभिप्रेतम तो योच्यते। देखो भाई, वो अक्षर नहीं है करके तुम बोलते हो क्या, उसके लिए मैं का अभाव है, वो मैं नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं होता इसलिए वो वस्तु नहीं कह रहे हो, मैं अभाव होने से ऐसा बोलते हो। यदि ऐसा बोलते हो मैं का अभाव है, मैं नहीं हो, ज्ञान ज्ञान का ज्ञान विषय तो ज्ञान का विषय नहीं कहते हो, मेह का अभाव हो तो सिद्ध साथ मेह का अभाव आप मानते, ज्ञान का विषय नहीं होता वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं होता हम भी मानते हैं सिद्ध साथित्व, जो सिद्ध करना चाहते हो हम भी मानते, माने वस्तु नहीं अगर बोल रहे हो, मेह का अभाव है, मेह का अभाव हम भी मानते हैं, ज्ञान का अभाव माने ज्ञान का विषय का अभाव है हम भी मानते हैं सिद्ध साथित्व, पहले पक्ष तो सिद्ध साथ्य है। माने क्या कहना चाहते हो, मैया भाव बोलना चाहते हो, वस्तु नहीं है कहना चाहते हो, ज्ञान का विषय नहीं होता ये कहना चाहते हो अथवा वस्तु नहीं है कहना चाहते हो? तो ज्ञान का विषय नहीं होता बोलते तो हम मान के बैठे हैं पहले से, तो वो हमारे ऊपर दोष नहीं दे सकते। सिद्ध सात्यत्व तो होगा, सिद्ध सात्यत्व सात्यत्व सिद्ध साध्य है मेरा अभाव पक्ष में, यदि ज्ञान का विषय का अभाव कहो तो सिद्ध साध्य है। नैवम तथा च उत्तर उक्त उत्तरत्व था, और ज्ञान का विषय नहीं होता बोलते हो तो हम मानते हैं, और वस्तु नहीं है कहते हो, अक्सर वस्तु नहीं है ऐसा बोलते हो, हम उत्तर दे चुके हैं वस्तु है। यही कहना चाहते कैसे? तो कहा भावा भाव अतिरिक्त, वो वस्तु भाव और अभाव दोनों से अतिरिक्त है, वो भाव भी नहीं अभाव भी नहीं, भावा अभाव अतिरिक्त अभिप्रेतम अस्माभि अभिप्रेतम स्वीकृत, हमने स्वीकार किया तो या उचित, तुमने कहा अवशिष्ट जो है प्रमाण से सिद्ध नहीं होता बोलते, प्रमाण से कहा सिद्ध होगा, वो तो प्रमाण का भी सिद्ध करने वाला है। भावा भाव अतिरिक्त भाव और अभाव से दोनों से अतिरिक्त होने से अभ्युपेतम हमने स्वीकार किया इस रूप से, और त्वया उचित तुम भी कह रहे हो अवशिष्ट वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं होता करके बोल रहे हो, ऐसे काम होता है। माना भावे तन्येति व्यतिरेक कुतोन्वयम, माना भाव क्यों अत्राक्षित एवं अविधीयते, प्रमाण के अभाव होने पर वस्तु नहीं होता तुम बोल रहे हो, लोक में प्रमाण के अभाव होने पर वस्तु की सिद्धि नहीं होती कह रहे। माना भावे तन्येति, माना भावे तत् न तद वस्तु न इति व्यतिरेक कुतो अवगत, तुमने कैसे जान लिया ये अभाव, माने मान सत्य वस्तु सत्व माना भावे वस्तु अभाव, तुम कहना चाहते हो ये व्यतिरेक वाला पक्ष कैसे समझा तुमने, अन्वय तो यही होगा ना मान सत्य वस्तु सत्व और माना भावे वस्तु अभाव, तो ये व्यतिरेक है ये कैसे तुमने जाना, प्रमाण न होने पर वस्तु नहीं होता कैसे सिद्ध कर रहे हो, तुमने कहा था जो वस्तु होते प्रमाण हो तो होता है, प्रमाण तो वस्तु नहीं कहा सिद्धांत कर, माना भाव तन्यति तन माने वस्तु, प्रमाण के अभाव होने पर वस्तु नहीं है ये जो व्यतिरेक है, माने तद अभावे तद अभाव जो व्यतिरेक है कुतो अन्वयम कैसे संबंध होगा, माना भावम किम अद्राक्षित, क्या तुमने प्रमाण के अभाव को देखा, सिद्धांत पूछ रहे प्रमाण के अभाव को देखा तुमने, जो कि प्रमाण के अभाव होने पर वस्तु नहीं होता करके बोल रहे हो, तुमने प्रमाण के अभाव को देखा क्या, ये सिद्धांत पूछ रहे माना भाव के अद्राक्षित प्रमाण के अभाव को क्या तुमने देखा है, ये नहीं वहां विधि है जिस प्रकार ये बोल रहे हो प्रमाण के अभाव पर वस्तु नहीं होता बोलते हो, तो प्रमाण के अभाव को देखा क्या तुमने, सिद्धांत ने कहा सर्वम ही मान लोक सर्वम ही मानम लोकेस्मन बस लोकेस्मन वस्तु अभिव्यक्ति साधनम वस्तु व्यव्यक्ति साधनम तदभाव अनभिव्यक्तम वस्तु नास्ती गुरुवचः, कहते देखो प्रमाण जो होता है ना वस्तु का उत्पादक नहीं होता, सिद्धांत कह रहे प्रमाण जो होता है वो वस्तु का उत्पादक नहीं होता, वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन होता है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट है तो वो प्रकाश उसके अभिव्यक्ति के साधन है, घट का जनक नहीं है, इसी प्रकार प्रमाण जितने भी होते हैं वस्तु के उत्पादक नहीं होते उसके अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, ये कह रहे हैं तुम कह रहे ना प्रमाण न होने पर वस्तु नहीं होता, ये यही कहना चाहते हो कैसे ऐसा मान रहे, प्रमाण तो जो होते हैं वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन है ना कि जनक नहीं है। सर्वम भी मानम जितने भी प्रमाण माना है प्रत्यक्षादि जितने भी प्रमाण हो अस्मिन लोके सर्वम भी प्रमाणम इस लोक में जितने भी प्रमाण है वस्तु अभिव्यक्ति साधन वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन होते हैं प्रमाण, तद अभाव अनभिव्यक्तम वस्तु नास्ति दुर्वचन, तद अभावे माना भावे अनभिव्यक्तम वस्तु नास्ति जो अभिव्यक्त नहीं वो वस्तु नहीं है कहना है दुर्वचन है, यह सिद्ध नहीं हो सकता, प्रमाण क्या है वस्तु का उत्पादक तो है ही नहीं, वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन है, और प्रमाण नहीं है तो वस्तु नहीं कहना नहीं बनता, प्रकाश न होने पर घट नहीं कहना नहीं बनता, प्रकाश नहीं है अंधेरे में घट है क्या वो नहीं है सिद्ध हो जाएगा नहीं होता, तो प्रमाण के अभाव पर और वस्तु नहीं होता ये सिद्ध नहीं होता, इसे प्रमाण क्या है पूर्वादिन का आधार, अब जो अवशिष्ट वस्तु है उसके लिए प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कहा, ऐसा नहीं है। सर्वम भी मानम लोके अस्मिन लोके सर्वम मानम जितने भी प्रमाण है वस्तु अभिव्यक्ति साधन वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन है जनक नहीं है, तद अभावे माने माना भावे अनभिव्यक्तम वस्तु नास्ति इति दुर्वचन, प्रमाण के अभाव होने पर अनभिव्यक्त जो वस्तु है, अनभिव्यक्त अवस्था में पड़े हुए वस्तु हैं, वह मैय कहना नहीं बनता। ये सिद्धांत ने कहा थूलाद्यनेक धर्माणाम निषेधायास कारणात् अस्तित्व अक्षर से सिद्धम तावदृगात्मनः। कहते देखो आत्मा का अस्तित्व तो ऐसे सिद्ध हो गया है, सिद्धांत कहते हैं अक्षर की सिद्धि हो चुकी है। कैसे? थूलादि अनेक धर्माणाम निषेध आयास का सिद्धि, बहुत परिश्रम करके थूलादि धर्म का निषेध कर दिया पूर्वकंड का, अस्थूल मनन करके बहुत सारे निषेध किया है। थूलादि अनेक धर्माणाम, थूल सूक्ष्म अणु आदि के जो अनेक धर्मों का निषेध में जो आयास कारण श्रुति ने जो परिश्रम किया है, परिश्रम के कारण से अस्तित्व अक्षर से उस अक्षर का अस्तित्व यहां सिद्ध हुआ है। सिद्धम तावत दृगात्मन, जो दृग रूप आत्मा है, दृष्टा रूप जो आत्मा है, दृश्य रूप नहीं दृग रूप है जो आत्मा, उसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे नैया कैसे बोलते उस आत्मा को अक्षर को? सोमहिमना तो भावो के सिद्धुम नैवात्म क्षम तत्पारार्थ जड़त्वाभ्याम नित्य भाव तथा सम। तो सिद्धांत का कहना है कि वो जो अक्षर है ना अपने महिमा में है, किसी प्रमाण जन्य नहीं, प्रमाण का विषय नहीं है, अपने महिमा में है वो। सारे प्रमाण उसी से सिद्ध होना है, अक्षर से सिद्ध होना है, तो प्रमाण का अधीन नहीं है वो। ये सिद्धांत ने कहा सोमहिमना अपने महिमा से होता हो तो, किंतु अभाव पूर्वादि बोलेगा अभाव भी अपने महिमा में से रहेगा, फिर अक्षर अभाव देते हैं। सोमहिमना तू अभावोपी, तू मानी किंतु अभावोपी, जो अभाव है जैसे अक्षर अपने महिमा में रहता है, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता प्रमाण आदि का, इस प्रकार अभाव भी सिद्धुम नैव आत्मपक्षम, जैसे आत्मा अपने महिमा में होता है किसी अन्य के साधन की अपेक्षा नहीं करता, उस प्रकार जो अभाव है वह सिद्धुम नैव क्षम, सिद्ध होने के लिए सक्षम नहीं होता अन्य के सहारा लिए बिना, प्रमाण के सहारे से अभाव की सिद्धि नहीं होती, उसके लिए प्रमाण चाहिए। किसको? अभाव सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता, माने आत्मा नहीं है करके जो अभाव तो बोलना चाहते हो, क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं सकते है। क्यों? जो प्रमाणाभावे वस्तु अभावे तो कह नहीं सकते, जितने भी प्रमाण होते हैं अभिव्यक्ति के साधन है, जनक तो है ही नहीं, वस्तु के जनक नहीं होते प्रमाण, जो वस्तु जहां है अभिव्यक्त कर देते हैं प्रमाण। तो सो महिमना तो अभावोपी, किंतु अभाव भी अपने महिमा से आत्मवत होगा, अपने महिमा में होगा, माने किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करे, पूर्वादि बोले चेतना न अभावोपी आत्मवत नैव सिद्धुम क्षम, आत्मा के समान सिद्ध होना संभव नहीं उसको, किसको? अभाव को, वो तो प्रमाण की अपेक्षा रखेगा सिद्धि के लिए। तत् क्यों? तत् माने अभाव जो है पारार्थ जड़त्व, उसे पारार्थ बैठा है, जड़त्व बैठा है, क्या बैठा है? आत्मा में स्वत्व बैठा है और चेतनत्व बैठा है, वो माने क्या है? वो स्व अपने महिमा से सिद्ध होता है, क्यों? भावा भाव के अतिरिक्त है वो, भाव भी नहीं अभाव भी नहीं, दोनों से अतिरिक्त है वो, अपने महिमा से सिद्ध होता है, अभाव ऐसे सिद्ध नहीं हो सकता। ये कहा तत्पारार्थ जड़त्वाभ्याम मिति अभाव तथा समान, ज्ञानाभाव भी ऐसा ही है, मिति माने ज्ञान, ज्ञान का अभाव भी वैसा ही है, जैसे अक्षराभाव है प्रमाण का अभाव, उसी प्रकार मिति अभाव तथा समान, उसी प्रकार समान है वो भी, अन्य की अपेक्षा से सिद्ध होता है मिति का अभाव भी, किसके अभाव? मिति माने ज्ञान के अभाव भी प्रमाण सिद्ध है, स्वमहिमा सिद्ध नहीं है, आत्मा जैसा नहीं है, अक्षर जैसा नहीं है। मामेय मात्र सद्भावात्त्यंत निवृत्ति स्वमहिमना प्रसिद्ध कुतो भाव से संभव, माँ मेय मातृ असद्भावात्, वह न माँ है न मेय है न मातृ है, तीनों नहीं है उस अक्षर में, प्रमाता भी नहीं है, प्रमाण भी नहीं, प्रमेय भी नहीं, वो प्रमाण भी नहीं आत्मा, प्रमाता भी नहीं, प्रमेय भी नहीं। माँ माने प्रमाण, मेय माने प्रमेय जो बोल विषय, वो विषय कोटि में भी नहीं है, प्रमाण कोटि में भी नहीं है, और मातृ कोटि में नहीं, प्रमाता कोटि में भी नहीं है। असद्भावा तीनों से अतिरिक्त है आत्मा, तो मां मेय मातृ तीनों से अतिरिक्त होने से तेभ्यो अत्यंत निवृत्त है, वो तीनों से अत्यंत पृथक है आत्मा अक्षर, न प्रमाण है वो, न प्रमेय है, न प्रमाता है, तीनों से अत्यंत निवृत्त होने से कोई संबंध नहीं उनके साथ, ऐसा है अक्षर का, निवृत्ति धान स्वयमना प्रसिद्धश्च और अपने महिमा प्रसिद्धि है। प्रमाण आदि के लिए अक्षर की आवश्यकता होगी प्रसिद्धि के लिए, और अक्षर के लिए प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं, अपने महिमा से सिद्ध होता है। स्वयमना प्रसिद्धश्च कुतो भाव से संभव, कैसे अभाव संभव होगा वहां, अभावश्यक संभव कुत, उसका अभाव कैसे संभव होगा, किसका, अक्षर का, उसका अभाव होना संभव। स्वतो मा फल रूपत्वात् न मा कार्यं प्रमाणतः नास्ति तो नास्ति तेतु बिना मानं न सिद्ध्यत कुम्भवत् स्वतः। स्वतो मा फल रूपत्वात् प्रमाण का फल स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। प्रमाण का फल क्या होता है, अंत में जाके ज्ञान होता है, तो ज्ञान स्वरूप है आत्मा वो। स्वतः मा फल रूपत्वात् मा माने प्रमाण, प्रमाण के फल रूप होने से, प्रमाण का फल ज्ञान होता है, किसी भी प्रमाण के विषय ज्ञान हो जाना, जैसे चक्षु प्रमाण है उसका विषय क्या, अयम घट ज्ञान होना, इदम रूपम ज्ञान होना, यही होता है प्रमाण का फल ज्ञान होता है। किंतु वो स्वतो मा फल रूप है, तो स्वयं वो प्रमाण का फल स्वरूप है वो, इसलिए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होना। फल रूपत्व न मा कार्यम प्रमाणता, इसलिए प्रमाण का कार्य नहीं होता वो, प्रमाण से प्रमाण का कार्य नहीं होता, ही बोल दिया, क्यों स्वयं फल स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वो, इसलिए प्रमाण का कार्य नहीं। प्रमाणता नास्ती तो जो प्रमाण से नास्तिका का जो बिना मानम न सिद्धेत कहते हैं, नास्ती तो माने अभाव जो होता है प्रमाण के बिना, प्रमाणता बिना बिना मानम न सिद्धेत, बिना प्रमाण का सिद्ध नहीं होता कौन, नास्ती माने अभाव, उस अक्षर का जो अभाव होगा प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होता। जैसे कुंभ पर स्वतः सिद्ध होने वाला नहीं, जैसे कुंभ प्रमाण से सिद्ध होता है, इस प्रकार अक्षर का जो अभाव होगा, माना भाव होगा, वह प्रमाण से सिद्ध होगा। अक्षर के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रमाण का फल स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कुंभ कुंभे आरोप्यते यद्वत् प्रकाशो भानु संगते है, भानु प्रकाश संबंधे भानु और नान्यता अपेक्षा दृष्टांत देते। देखो भाई, कुंभे आरोप्यते प्रकाश आरोप्यते, ऐसा लगा सप्तमंत है कुंभे, वहां अय होकर के लोग रखा है, कुंभ में घट में प्रकाश का आरोप होता है, माने भानु संगते सूर्य के संबंध होने से प्रकाश का आरोप होता है। कुंभे आरोप्यते यद्वत्, जिस प्रकार कुंभ में आरोपित होता है प्रकाश, भानु संगते माने सूर्य के संबंध होने से प्रकाश वहां कुंभ के साथ संबंध रखता है, जिस प्रकार होता है भानु प्रकाश संबंधे भानु और नान्यता अपेक्षित, और भानु और प्रकाश का जो संबंध होगा जहां, उसमें भानु को आने की अपेक्षा नहीं है। जैसे घट को भानु के प्रकाश के आरंभ में मतलब संबंध में क्या होता है, भानु की आवश्यकता होती है, किसको, घट को, घट को प्रकाश के संबंध करने के लिए भानु की आवश्यकता है, और भानु को प्रकाश के संबंध करने से किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार है। अभाव के लिए अन्य की अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा है, आत्मा के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं, यही कहना चाहते हैं। कुंभे आरोपित्य यद्वत्, जिस प्रकार कुंभ में आरोपित होता है प्रकाश, माने घटा प्रकाश प्रकाशिता ऐसा बोला जाता है, प्रकाश का आरोप होता है। भानु संगते सीता नहीं होता, सूर्य के संबंध होने पर प्रकाश का आरोप होता है। कुंभ जिस प्रकार होता है भानु प्रकाश संबंध है, और उसी प्रकार दूसरे सूर्य और प्रकाश के संबंध, दोनों के प्रकाश के संबंध देखेंगे सूर्य का, उसमें नान्यता अपेक्षा से अन्य की अपेक्षा नहीं होती वहां। जैसे घट के लिए भानु की अपेक्षा पड़ी प्रकाश के संबंध करने के लिए, और भानु के प्रकाश और भानु में अन्य की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार है। स्वतोपगति संबंध तथा भान भावोपगम्यते तथा अवगति संबंधे नापेक्षा अवगत है स्वतः तथा स्वतो अवगति संबंध, इस प्रकार अभाव की माने दर्शन कब होगा, कहते ज्ञान के संबंध से होता, किसके संबंध से, स्वतो अवगति संबंधात तथा अभावो अवगम्यते, अभाव का ज्ञान तभी होता है ज्ञान के संबंध हो जाए, अवगति रूप जो आत्मा है उसके संबंध होने पर। कहा स्वतो अवगति संबंधात, एक स्वतो अवगति संबंधात तथा अभावो अवगम्यते, अभाव का ज्ञान तभी होता है आत्मा के संबंध, अक्षर के संबंध से, जैसे सूर्य के संबंध से घट में प्रकाश का संबंध होता है, इसी प्रकार आत्मा के संबंध होने पर अभाव ज्ञान होता है, अभाव का ज्ञान होता है तथा अवगति संबंधे नापेक्षा अवगत है स्वतः, और ज्ञान के ज्ञान को जानने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं होती है कहते। तथा अवगति संबंधी ज्ञान का संबंध करना आत्मा में करते समाज में नापेक्षा अवगत है स्वतः ज्ञान से अतिरिक्त की अपेक्षा नहीं है। जैसे घटके में प्रकाश के संबंध में सूर्य की आवश्यकता है, सूर्य प्रकाश में अन्य की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार अभाव के लिए अवगति रूप आत्मा की अपेक्षा है और आत्मा और ज्ञान में अन्य की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टांत है। अतो भगत्यभावो की न स्वतो अवगतिम बिना सिद्धति हततो स्थित्व स्वतः अक्षरात्मनः। अतः अवगति अभावोपी, जो ज्ञान का अभाव होगा वो भी न स्वतो अवगति बिना, ज्ञान के बिना ज्ञान का अभाव भी सिद्ध नहीं होता। किसके बिना? ज्ञान के बिना ज्ञान अभाव भी सिद्ध नहीं होता। ज्ञान नहीं तो ज्ञान का अभाव कैसे बोलोगे? ज्ञान के अभाव सिद्ध करने में ज्ञान की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है ज्ञान का। अतो अवगति अभाव होगा, अवगति में ज्ञान, ज्ञान के अभाव में भी न स्वतो अवगति बिना, अवगति के बिना स्वतः नहीं होता अभाव, ज्ञान अभाव सिद्धति न सिद्धति है यह यहां सिद्ध नहीं होता। तो अस्तित्व स्वतः एवं अक्षरा, इसे क्या सिद्ध होगा? वो ज्ञान स्वरूप आत्मा का अस्तित्व स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, उसके बिना कोई सिद्ध ही नहीं हो पाता। तो आत्मा नहीं है कैसे बोलते, अक्षर नहीं है कैसे बोलते हैं सिद्धांत का। उक्तो निरन्वयो भावो न बौद्धादि समाश्रयात् तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ विज्ञान विरहात् क्वचित्। उक्तो निरन्वय, पूर्व खंडिका में सबका अभाव कर दिया, निरन्वय कर दिया, किसी का संबंध नहीं है, अस्थूलम अनणम अहर्षम दीर्घम करके सब संबंध का समाप्त कर दिया। वो आत्मा के विषय में आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं है, निरन्वय विनाश दिखाया पूर्व में कहते। उक्तो निरन्वय अभावो, सबका अभाव दिखाया पूर्व खंडिका में अस्थूलम अनणम अहर्षम दीर्घम इत्यादि के द्वारा। निरन्वय अभावो, ये जो अभाव है तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ विज्ञान विरहात् बौद्धादि समाश्रयात् न, तत्त्वमस्यादि वाक्य को छोड़ करके बौद्धादि के आश्रय लेकर के अभाव सिद्ध करना संभव नहीं होगा आत्मा का एकत्व, क्यों बौद्धादि जो होते हैं तत्त्वमस्यादि वाक्य का सहारा नहीं लेते, इसलिए सर्वम शून्य बोल जाते हैं, कुछ भी नहीं बचा, सब निषेध करने पर क्या बचेगा, शून्य शून्य हो गया बोलते, ऐसा नहीं होगा ये बोलते हैं। उक्तो निरन्वय अभाव, पूर्व कंडिका में कहा गया जो निरन्वय अभाव है सबका अभाव दिखाया है जगत का, न बौद्धादि समाश्रय, बौद्धादि के आश्रय लेकर के नहीं किया गया, नास्तिकों का आश्रय लेकर के शून्यवाद में जाने के लिए नहीं कहा गया ऐसा। क्यों? तत्त्वमस्यादि वाक्य होता है, तत्त्वमस्यादि वाक्य से उत्पन्न क्या होगा? विज्ञान, विज्ञान उत्पन्न होता है विज्ञान विराट, उसे अतिरिक्त रूप से उसको न लेकर के बौद्धादि का आश्रय लेकर के सबका विनाश नहीं किया है, ये बचाया हुआ है। किसको बचाया? अक्षर को बचाया हुआ, वो कुछ नहीं बचाते हैं, सर्वम शून्यम ऐसा हो जाता है उनका, बचाया हुआ ऐसा नहीं समझ में आता। नान्यत ज्ञान तो अस्तित्व द्वितीय आत्मनो यथा निवृत्ति तर्वदेवास्य नावगत्यात्मनो परः। अज्ञान तो अस्तित्व द्वितीय नान्यत, कहते देखो द्वितीय के जो अस्तित्व है ना अज्ञान से ही है, अन्य किसी कारण से नहीं। द्वितीय माने द्वैत का जो अस्तित्व है किसके कारण? अज्ञान से है। द्वितीय से माने द्वैतस्य, यही है द्वितीय से अज्ञान तो अन्यत नास्ति, अज्ञान से अतिरिक्त कोई कारण नहीं इसके अस्तित्व में, द्वैत के अस्तित्व में अज्ञान ही कारण है। एक आत्मा में यथा, जिसमें आत्मा के लिए माने अज्ञान कारण नहीं है, इनके लिए अज्ञान कारण है, वितरी की ग्रहण दिया। निवृत्ति तद्वदेवास्य, आत्मा में जो निवृत्ति है ना उसी प्रकार है, आत्मा में जो निवृत्ति होना है द्वैत की वो भी ऐसा ही है, कहा अज्ञान से वो माने न तो अज्ञान है न निवृत्ति होनी है ही नहीं, ये निवृत्ति आदि जो बोला जाता है ये भी अज्ञान से ही है, कहा न अवगत्यात्मनो परा, अवगति ज्ञान स्वरूप आत्मा में दूसरा कोई भी नहीं। आत्मा में जो आरोप करते हैं द्वैत का आरोप, थूलादि का आरोप करते हैं वो भी अज्ञान के कारण, और थूलादि की निवृत्ति करते हैं अज्ञान के कारण, ऐसा आत्मा में न अज्ञान आया न गया, आई नहीं। अकार्य कारण साक्षात इत्यादि गुण लक्षण कूटस्थम अक्षरम ध्वांत ध्वस्त हो सो निरन्वय, कहते हमारे यहां निरन्वय नाश नहीं होता, कुछ बचता है, बौद्धों के यहां निरन्वय नाश हो जाता है, एक सान्वय नाश एक निरन्वय, दो प्रकार के नाश मानते हैं। एक पट को खोल देना, धागा बचाना, सान्वय नाश है, कालांतर में धागा फिर परतन सकता है, निर्वण्य नाश धागा में आग लगा दे, अग्नि का संबंध कर देना, कुछ बचा ही नहीं, निर्वण्य नाश। बहुत दो लोग सर्वम सुनने में जाते कुछ भी नहीं बचाते, ऐसा नाश हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां एक बच जाता है, क्या बचता है, अक्षर बच जाता है, ये कहना चाहते हैं, ये करें अकार्य कारणम साक्षात इत्यादि मनुष्य, जो कार्य कारण नहीं है, जो कार्य भाव में भी नहीं कारण भाव में नहीं, ऐसा अक्षर बचेगा हमारे यहां, अस्थूलम अनणुप आदि के द्वारा निषेध करने पर भी एक वस्तु बच जाता है, अकार्य कारणम, जो कार्य कोटि में भी नहीं है कारण कोटि में भी नहीं है, साक्षात इत्यादि गुण लक्षण यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर इत्यादि लक्षण वाला, कूटस्थम अक्षरम ध्वांत ध्वस्तौ स्यात्, अज्ञान के नाश होने पर ध्वांत ध्वस्तौ, ध्वांत माने अज्ञानम, ध्वस्तौ नाश होने पर, उसके ध्वस्ती होने पर कूटस्थम अक्षरम स्यात्, ये कूटस्थ अक्षर रह जाता है, सबका नाश अभाव करने पर भी, निषेध करने पर भी ये कूटस्थ अक्षर रह जाता है, नो माने अस्माकम, हम लोगों का ऐसा रहता है, निरन्वयम न निरन्वय, हमारे यहां निरन्वय नाश नहीं होता, ये कहा नाश्यास्तित्व यथामान एकत्वाक्षरम आत्मन तन्नास्तित्व भी तथा तयो तस्मात् प्रसिद्धितः न अस्य अस्तित्व यथामान, इसके अस्तित्व में प्रमाण भी नहीं है, एकत्वाद एक में कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण और प्रमेय दो हो जाएगा, यदि प्रमाण मानेंगे तो क्या दो हो जाएगा, एकत्व है इसलिए इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, एक ही है, अगर प्रमाण को अलग करेंगे दो हो जाएगा, स्थिति है नाश्य अस्य अस्तित्व यथामान, जैसे प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं होता इसके अस्तित्व में, स्वतः सिद्ध है यह, प्रमाण ही विषय से सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध है, यथा अस्तित्व अस्य इसका इस आत्मा का अक्षर का ये न मानम प्रमाण नहीं है, एकत्व क्यों मान क्यों नहीं, प्रमाण एक होने से अक्षरात्मा ने जो अक्षर रूप आत्मा का कहा, तन्नास्तित्व भी और आत्मा के अभाव में भी तन्नास्तित्व भी तथा फिर उसी प्रकार प्रमाण वहां भी नहीं है, अस्तित्व में प्रमाण नहीं है, नास्तित्व में प्रमाण नहीं है, तथा तयो तस्मात् प्रसिद्ध, तयो प्रमाण प्रमाणाभाव, यो प्रमाण और प्रमाण का अभाव दोनों ही उसी से प्रसिद्धि है, किससे, उस आत्मा से, आत्मा से प्रसिद्ध तो तयो तस्मात् प्रसिद्ध तक कहा, तयो माने प्रमाण प्रमाणाभाव, यो प्रमाण और प्रमाण का अभाव दोनों ही, तस्मात् माने आत्मा न प्रसिद्ध तो आत्मा से सिद्ध होते हैं, ये प्रमाण है ये भी आत्मा ही सिद्ध करता है, ये प्रमाण का अभाव है ये भी आत्मा ही सिद्ध करता है, ये बता सत्वम वा यदि वा सत्वम कार्य कारण वस्तुनः अतद्बोध एव हि तद् सिद्ध्यतेव न तु स्वतः कथ कार्य कारण वस्तुनः सत्वम वा यदि वा असत्वम कार्य कारण भाव में जो संसार में दो प्रकार के वस्तु हैं उनका अस्तित्व या नास्तित्व जो भी माना जाता है दो प्रकार के वस्तु कार्य कारण भाव में वस्तु या तो कार्य होगा या कारण होगा उनका अस्तित्व नास्तित्व जो भी माना जाता है सत्वम वा यदि वा असत्वम अस्तित्व हो अथवा असत्व नास्तित्व हो कार्य कारण वस्तु न कार्य कारण वस्तु का अस्तित्व नास्तित्व दोनों में घटो अस्थि घटो नास्ति बोला जाता है अस्तित्व नास्तित्व कार्य कारण भाव में वस्तु में एक होता है अतद्बोधे एवं तत्त सिद्ध कर रहे माने अतद्बोध न तद्बोध अतद्बोध आत्मा के अज्ञान से सिद्ध होते हैं कौन अस्तित्व नास्तित्व कार्य कारण भाव वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व आत्मा के अज्ञान से सिद्ध होते अतद्बोधे न तद्बोध अतद्बोध आत्मा के अबोध से सिद्ध होते हैं अज्ञान से सिद्ध होते हैं कहा सिद्धति सिद्ध सिद्ध होता जैसा होता वास्तव में वस्तु नहीं सिद्ध होना भी संभव नहीं है न तो स्वतः स्वतः सिद्ध नहीं होते अस्तित्व नास्तित्व अज्ञान के कारण होता है जो कार्य कारण वस्तु में है या नहीं है ऐसा ज्ञान होता है ना वो ज्ञान है भ्रांति है वो आत्मा के अज्ञान जब तक है तभी तक सिद्ध होता है स्वतः नहीं यत एवं मत होने यह कश्य प्रतिपद्यते अक्षरात्म नास्तित्व तस्माद हेतुक्ति रिश्यते यथा एवं ऐसा है सब आत्मा से ही सिद्ध होते हैं इसलिए क्या है अतो न यह कश्चित विपरीत पद आत्मा के विषय में कोई भी विवाद नहीं करता आत्मा है या नहीं कोई विवाद नहीं करता आत्मा को सब है मानते हैं यदि आत्मा नहीं है बोलेगा तो स्वयं का अस्तित्व समाप्त करेगा बोलने वाला आत्मा ही है ना वो तो आत्मा नहीं है कहने पर मैं नहीं हूं ऐसा कहना पड़ेगा, मैं नहीं हूं बोना बद तो ब्यागा बोल रहा है और मैं नहीं हूं बोलता है, तो आत्मा नहीं है कहना इसी स्थिति है, अक्षर को नकार कोई नहीं कर सकता ये कहा। यत एवं ऐसा है माने अस्तित्व कार्यकार भाव वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व आत्मा के अज्ञान से एक प्रसिद्धि है, स्वतः नहीं है इसलिए अतः यथा एवं इसलिए अतो न यह इस विषय में कश्चित विप्रतिपत्ति थे, आत्मा के विषय में कोई विवाद नहीं करता, अक्षरात्मनि अक्षर आत्मा के विषय में कोई विवाद नहीं करता, नास्तित्व नास्तित्व में कोई विवाद नहीं करता, आत्मा नहीं है कोई विवाद नहीं करता, आत्मा से सारा सिद्ध होना है इसलिए विवाद नहीं करता कोई भी, तस्माद हेतु उत्तरिषद इसलिए यहां पर कारण रूप में दिखाया जाता है उसमें विवाद है, अंतर्यामी में विवाद है ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर में विवाद है, अक्षर रूप आत्मा में कुटस्थ आत्मा विवाद नहीं है, अंतर्यामी में विवाद है इसलिए उसी को यहां कहा जाता है यह तत्सेवा अक्षर से प्रशासन ने कहा कि सूर्या चंद्रमा से वितरित कृष्ण विद्या इसके लिए कहा वह विवाद है ईश्वर के बारे में विवाद है, कोई ईश्वर मानता है कोई नहीं मानता झगड़ा है, आत्मा के बारे में अक्षर के बारे में झगड़ा कोई किसी का भी नहीं है, आत्मा को सभी ने माना है, आत्मा नहीं कहेगा तो स्वयं नास्ती हो जाएगा, तो अक्षर के बारे में झगड़ा नहीं, झगड़ा कहां है ईश्वर के बारे में, इसलिए हेतु कहा जाता है। देखो सूर्य और चंद्रमा जैसे इतने बड़े देवता का भी माने किसी कोई पीछे शासक है जिसके कारण से नियमित कार्य कर रहे हैं इत्यादि बोलते हैं, नहीं तो नियमित कार्य नहीं होता, नियमित कार्य कर रहे हैं ये स्वतंत्र नहीं है तो कोई पीछे है कौन है अक्षर है पीछे ये दिखाना है, इसलिए हेतु कहा जाता है, हेतु माने ये जो सूर्य चंद्र आदि के नियमित प्रवृत्ति का हेतु वही बताना है यहां। यतो भी प्रतिपद्यन्ते त्वंतर्यामिनि बाधिनः तत्सिद्धयेनम यत्न क्रियते तह प्रवृत्ति भी कहते यतो भी प्रतिपद्यन्ते तू अंतर्यामी पीढ़ी बाधिन आत्मा के बारे में कोई विवाद नहीं करता अक्षर के बारे में अंतर्यामी के विषय में विवाद करते हैं लोग ये तो अंतर्यामिण बाधिना प्रतिपद्य दो अंतर्यामिणी अंतर्यामी में बाधि लोग विवाद करते ईश्वर विवाद करते हैं तत्सिद्ध हे मान अंतर्यामी की सिद्धि के लिए अनुमा या अनुमान दिखाते हैं क्या दिखाते हैं ये तो सूर्य चंद्र आदि की नियमित प्रवृत्ति को देख करके इनका शासक कोई है अनुमान करना है अनुमान सिद्ध होता है जैसे इंद्रिया है क्या प्रमाण है माने देख रहे बोल रही तू देख रही रूप देख रही इसलिए चक्षु है अनुमान से सिद्ध होती चक्षु चक्षु प्रत्यक्ष विषय है ना रूप दिखाई पड़ता है इसका मतलब चक्षु है इसी प्रकार सूर्य चंद्र आदि नियमित प्रवृत्ति को देख करके उसके शासक कोई है अनुमान से सिद्ध होता है बस अंतर्याम एक कहते हैं यतो भी प्रतिपद्यन्ते तो अंतर्यामिणी बाधिने अंतर्यामिणी बाधिना बाधी लोग अंतर्यामी भी बात करते हैं तत्सिद्ध है माने अंतर्यामी सिद्धि के लिए ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान या अनुमान यत्न अनुमान किया प्रयत्न पूर्वक अनुमान किया जाता है कई कई लोगों का शासक दिखाया गया उस अंतर्यामी को क्रियते अतः परोक्ति भी माने अनुमान हमारा विषय नहीं है माने नैयायिकों का है उन्हीं के कथन के द्वारा अनुमान किया जा रहा है परोक्ति है हमारे कथन नहीं है परवचन है हमारा वचन नहीं है माने उन्हीं के लाठी लेकर के उन्हीं को ऊपर डालना है ऐसा है ईशितव्यर्थ संबंधात अंतर्याम्य तद अक्षरम चैतन्याभास मोहाख्य वर्तमान न दुष्यता कहते महाराज जो अक्षर ही है फिर अंतर्यामी कैसे बन गया जो जल ही है बर्फ कैसे हो गया प्रश्न उठेगा यदि जल ही है तो बर्फ क्यों तो ये इसी के बारे में बोलते हैं ईशितव्यर्थ संबंधात जो ईशितव्य विषय है ना ईशितव्य विषय के संबंध होने से ईशितव्य जो विषय है उसके संबंध होने से अंतर्यामी एतद अक्षर एतद अक्षर अंतर्यामी बहुत ये अक्षर जो है अंतर्यामी हो जाता है किसके संबंध से ईशितव्य वस्तु के संबंध से स्वतः ईश्वर नहीं है वो जैसे जल शीतता के संबंध से बर्फ हो जाता है बर्फ रूप दिखता है वहां उपाधि है क्या शीतता शैत्य उपाधि है इसी प्रकार यहां ईशितव्य उपाधि है क्या उपाधि ईशितव्य पदार्थ उपाधि है उसके संबंध होने से अंतर्यामी भाव में आ जाता है ये कहना है ईशितव्यार्थ संबंध ईशितव्य जो विषय है उसके संबंध से अंतर्यामी एतद अक्षर ये जो अक्षर है अंतर्यामी रूप में आ जाता है। चैतन्य वैशितव्य क्या है कहते चैतन्य भाष मोहाख्य वर्तमाना, चैतन्य का आवास जिसमें पड़ता है अज्ञान में, वो अज्ञान रूपी मार्ग से आता है, मान ईश्वर भाव में आता है, अंतर्यामी भाव का चैतन्य भाष मोहाख्य वर्तमाना एवं, माने चैतन्य के जो आवास जिसमें होना है, चैतन्य नहीं है ईश्वर, चैतन्य भाष है, चैतन्य भाष मोहाख्य वर्तमाना, मोह माने अज्ञान, अज्ञान रूपी जो मार्ग से, तो क्या हो जाता है अंतर्यामी में आ जाता है। कहा नस्तु स्वतः, स्वतः केवल स्वयं जो अक्षर है ईश्वर में ही बनता, अंतर्यामी नहीं होता, अज्ञान के माध्यम से आ जाता है। ठीक है, अनुमान श्रुति तस्मात आगात तस्य सिद्ध है कारणात्म संसिद्ध सर्वम सिद्धम भवेत, यह अनुमान श्रुति है, यह तस्वा अक्षर से प्रशासन कार्य आदि अनुमान परक श्रुति है। इतनी बड़ी व्यवस्था को देखते हुए इसके पीछे कोई है मानना पड़ेगा कि सूर्य चंद्राजी की जो नियमित प्रवृत्ति, नियमित व्यवस्था, जगत की जो व्यवस्था देख रहे हैं, इसको देख करके पीछे कोई है, उसी को अंतर्यामी कहते ईश्वर कहते हैं, अनुमान इसलिए है। अनुमान श्रुति, यह श्रुति अनुमान श्रुति है, नवम कंडिका जो आ रही है ना, यह अनुमान वाली श्रुति है, जगत की व्यवस्था देखते हुए ईश्वर की कल्पना कर रही है, अनुमान श्रुति, अनुमान श्रुति तस्मात आगात, ये श्रुति ने गाया कई बात गाई, एतस्य प्रसाद अक्षर से प्रसाद ने गा गई सूर्या चंद्रमसौ विद्रिते तिष्ठते इत्यादि आगात, आंग लगा दिया है, गई धातु है, गई शब्द है आगात, गाई श्रुति ने गाया, कहा ये श्रुति ने कहा, तस्य सिद्ध है, उसी अंतर्याम की सिद्धि के लिए कहा यह बात, किसके लिए अनुमान किसके लिए किया, अंतर्याम सिद्धि के लिए, कारणात्मा ने समसिद्ध, तस्य कारणात्मा ने समसिद्ध, उसी कारण रूप आत्मा को सिद्ध करने के लिए, किसके लिए कारण, कारण रूप आत्मा कौन है, अंतर्यामी ईश्वर है, उसकी सिद्धि के लिए, सर्वम सिद्धम भवेता, जैसे कि ईश्वर की सिद्धि होगी तो फिर सबकी सिद्धि हो जाएगी, सबकी सृष्टिकर्ता बन जाएगा, इसलिए उसी की सृष्टि सिद्धि कर दी श्रुति, ईश्वर की सिद्धि होने पर यतः सर्वम सिद्धिर भवे, जिससे जिस ईश्वर से सबकी सिद्धि हो जाएगी, इसलिए अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करती है श्रुति, ये कहा ठीक है। उक्ते निर्विषयत्वे शून्यत्वापत्ति में संगते, माने कोई विषय नहीं रहा, सारे विषय जब निषेध कर दिया पूर्व कंडिका में, अस्तुलम अनणु और समुद्रिगम करके कोई सबका निर्विशेष बना दिया, तो कहते हैं पूर्वादि की शंका है, उक्ते निर्विशेषत्व, जब निर्विशेष कहने पर शून्यत्वापत्ति में संगते, फिर तो शून्यवाद में चले जाएगा, इस पूर्वादि की शंका है, निषिद्धम अखिलम वस्तु, सारे वस्तु का निषेध हो गया है अस्तुल मनो आदि के द्वारा, यदि किंचित जगत की इच्छा है, जो कुछ भी जगत में दिखाई पड़ता है सबका निषेध हो गया, कुछ बचा नहीं, अवशिष्टम से तच्च, जो शेष बचा हुआ है निषेध के बाद, न प्रमाण उपवादित, प्रमाण से सिद्ध नहीं होता वो, तो वस्तु है करके क्या कैसे माना जाए, प्रमाण सिद्ध नहीं वो वस्तु, जो प्रमाण सिद्ध थे वो निषिद्ध हो गए, तो एक बचा हुआ जो कुछ होगा वो प्रमाण से सिद्ध नहीं है, उसको कैसे मानेंगे वो वस्तु है करके, सुनने में चला गया, तो पूर्वादि ने कहा, सिद्धांत गौर से कहते हैं, अरे भाई अक्षर से श्रेष्ठत्व, बाकी का अभाव होने पर अक्षर तो, अक्षर तो बचा हुआ है ना, अक्षर से श्रेष्ठत्व न शून्यता, शून्य नहीं विचेत एक देशी बोले तो पूर्वादि न ऐसा नहीं मान सकते, प्रमाण नहीं तो कैसे वस्तु को माना जाएगा, ये कहा पूर्वादि का, अवशिष्टम यद तच्च न प्रमाणोपवादितम, जो शेष बचा हुआ है प्रमाण से सिद्ध नहीं हो, क्योंकि अक्षर किसी प्रमाण के विषय तो है नहीं, ये काम फिर एकदेशी की शंका है, कुड्यादि व्यवहित घटादिवत अप्रमितम के साथ अस्थि, देखो भाई दीवाल के बाहर में घट है किसी ने रख दिया है, तो आपके प्रमाण के विषय बना क्या, तो प्रमाण के विषय बना तो है कि नहीं, वो है तो इसी प्रकार वो अक्षर जो है प्रमाण का विषय न होने पर भी हो, ये संज्ञा की यही है, कुड्यादि व्यवहित घटादिवत, जैसे दीवाल आदि के द्वारा व्यवहित जो घटादि हैं उसी प्रकार अप्रमितम आदि प्रमाण का विषय न होने पर भी तद अस्थि वो अक्षर है, यदि आशंका इसी संज्ञा एक दिश ने कर दी, तो पूर्वादि बोलता है एवं चेत इत्यादि, कहा पूर्वादि प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है, इसलिए आगे कहा एवं चेत अक्षरम तादृक प्रथम अस्तित्व गम्य थे, जब प्रमाण का अभाव है प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, इस स्थिति में फिर अक्षर है करके कैसे जाना जाए, ये पूर्वाधिक सर्वथैव अप्रमत्तस्य अवस्थिते हेतु पूर्वादि कहा है। किसी प्रकार भी जो प्रमित नहीं होता, प्रमाण का विषय नहीं बनता, जो किसी प्रकार भी प्रमाण का विषय नहीं बनता, उसके वस्तु के अस्तित्व में अवस्तुते हेतु, वो वस्तु नहीं होता, वो उसमें हेतु बताता है पूर्वादि। क्या हेतु बताया? नहीं इत्यादि कहा पूर्वादि। नहीं प्रमाण विरहात अस्थि वस्तु विकसते, प्रमाण के अभाव होने से वस्तु है करके नहीं देखा जाता, नहीं माना जाता उसको। ये पूर्वादि पूरा हो गया। पूर्वकंडिका को लेकर पूर्वादि ने शंका की, तो सिद्धांत उत्तर देते पूर्वकंडिका के चलना पहले सिद्धांत उत्तर देते हैं। कहते हैं किम अक्षरस्य अमेयत्वम एव साध्यते किम वा नास्तित्वम। क्या सिद्धांत पूछते भाई, वो अक्षर का अक्षर में प्रमेयत्व नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं होता, ये सिद्ध करना चाहते हो? जो अक्षर है ज्ञान का विषय नहीं होता, अथवा अक्षर है ही नहीं, ये सिद्ध करना चाहते हो? तो सिद्धांत कहते हैं कि अक्षर से अमेयत्व में साध्य थे, तुम्हारा साध्य क्या है? अक्षर अमेय है माने ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हो? किम अथवा नास्तित्व में अक्षर है ही नहीं, ऐसे सिद्ध करना चाहते हो? विकल्प आद्यम अंगीकृत सिद्धांत है। कहा पहले वाला पक्ष स्वीकार, अमेयत्व होता हम मानते हैं, वो तो सिद्ध साधन लग जाएगा, सिद्ध साधन दोष हो जाएगा। जो पहले से अनुमान बैठे वो अनुमान से तुम हमें सिद्ध करना चाहते हो, जब तो आवास में चल जाओगे। सिद्ध इत्यादि साध्यता में सिद्ध कहा सिद्धांत कहा सिद्ध साध्य तो नहीं बम, ऐसा मत बोलना कि अवसर नहीं है, सिद्ध साध्य दोष आ जाएगा, माने प्रमेय का विषय नहीं बनता, प्रमेय नहीं है इसे नहीं है कहना नहीं बनता। और दूसरा पक्ष जो होगा तथा जो उक्त उत्तर तो था, हमने उत्तर दिया अवशिष्ट है, तुमने भी कहा ये कहना चाहते हैं ठीक है। द्वितीयम दूसरी थी, दूसरा वाला पक्ष है नहीं है ही नहीं अक्षर ये पक्ष है, उसको दोष देते हैं सिद्धांत तथा से कहा अप्रमेयत्व भी न अक्षर से असत्यम, ज्ञान का विषय न होने पर भी अक्षर में अप्रमेयत्व नहीं है, नास्तित्व ये कहना चाहते हैं। अप्रमेयत्व भी न अक्षर से असत्व, असत्व नहीं है उसका अक्षर का, ज्ञान का विषय न हो तब भी असत्व नहीं है, अक्षर है। स्व प्रकाश दया सिद्ध, किस रूप से सिद्ध है वो? स्वयं प्रकाश रूप से सिद्ध है, उसके प्रमाण का विषय नहीं है, आप प्रमाण की आवश्यकता है कि असंकृत उगते इत्यर्थ। हमने अनेक बार कहा इस बार को, क्या कहा? वो स्वयं प्रकाश है, किसी प्रमाण आदि की अपेक्षा नहीं है, कई बार बोला है सिद्धांत ने कहा। सिद्ध साध्यतम साधयति, पहले वाला हो तो सिद्ध साध्य तो सिद्ध करते हैं। क्या यदि अप्रमेय मानोगे, ज्ञान का विषय नहीं होता कहोगे तो हम उसको उसको सिद्ध करते हैं। भावा अभाव अतिरेकित्वाद अभ्युपेतम तो यह चेते हैं कहा, भाव और अभाव दोनों से अतिरिक्त है, भाव भी नहीं अभाव भी नहीं, अवसर कैसा है? न भाव पदार्थ है न अभाव पदार्थ है, दोनों से अतिरिक्त है, दोनों के साक्षी है वो, भाव का भी साक्षी अभाव का भी साक्षी। अभी कहते हमने स्वीकार किया तो या उचे थे, तुमने भी कहा ठीक है। हम कहते हैं इतस्य माना भावात अक्षराभावोक्ति अयुक्त, ये दूसरे हेतु से देते हैं, प्रमाण के अभाव से अक्षर का अभाव कहना ठीक नहीं। क्यों कहते मान अभावे तन्नेति व्यतिरेक कुतोन में, प्रमाण न होने पर वस्तु नहीं कैसे सिद्ध कर सकते हो तुम? यदि प्रमाण नहीं है माने प्रकाश नहीं है तो घट नहीं कहना बनेगा क्या? अंधेरे में घट होता है प्रकाश न होने पर भी। माना भावे तन्नेति, प्रमाण नहीं है इसलिए अक्षर नहीं है, व्यतिरेक कुतोन में यह व्यतिरेक कैसे सिद्ध हुआ? प्रमाण सत्व तत्सत्व प्रमाणाभावे तदभाव, ये व्यतिरेक कैसे सिद्ध होगा? सिद्धांत ने कहा ठीक है। हम कहते हैं आक्षेपम विषय, पूर्व सिद्धांत ने आक्षेप किया था मानाभावे तन्यति व्यतिरिक्त कुतो ने आक्षेप किया था, उसी के विस्तार करते हैं आगे। मानाभावे की मद्राक्षेत, मानाभावम की मद्राक्षेत एन एवं अभिधीयते, जो एन एवं अभिधीयते मानाभावे वस्तु नास्ति बोलते हो तब नास्ति बोलते हो, वह क्या मानाभावम किम अद्राक्षित, तुमने क्या प्रमाण के अभाव को देखा? प्रमाण के अभाव देखा अक्षर के बारे में प्रमाण नहीं है ऐसे देखा तुमने? ये सिद्धांत ने कहा सही दृष्टो अदृष्टो वा सब माने मानाभाव प्रमाणाभाव, क्यों मानाभाव में वस्तु नहीं होता कह रहे हो तुम? इसमें सब माने प्रमाणाभाव ही, दृष्टो अदृष्टो तुमने देखा या नहीं देखा, तुम्हारे द्वारा दृष्ट है या अदृष्ट है प्रमाणाभाव, सिद्धांत पूछ रहे हैं। न आद्य अक्षर अभाव है, यदि दृष्ट है प्रमाणाभाव तो अक्षर का अभाव नहीं है। क्यों? अक्षर के द्वारा प्रकाशित हो रहा है वो आद्य। न आद्य अक्षर अभाव है, यदि दृष्ट है प्रमाणाभाव दृष्ट है, अक्षर के विषय में प्रमाण का अभाव दृष्ट है तो अक्षर का अभाव नहीं हो सकता। क्यों? भावाभाव साधक से भी तत्व ये कहते हैं अक्षरत्व तत्वाद अक्षर भाव और अभाव दोनों का सिद्ध करने वाला अक्षर होता है। तो प्रमाणाभाव को देखा ना तुमने, तो प्रमाणाभाव किससे सिद्ध? अक्षर सिद्ध हुआ, भाव अभाव दोनों को सिद्ध करने वाला वही है। तो दृष्ट है तो अक्षर का अभाव नहीं हो सकता, मानाभाव सिद्ध है। तो द्वितीय भी नहीं, प्रमाणाभाव नहीं नहीं देखा ऐसा बोलते हो तो उसमें भी न तद अभाव तत्साधक। तो मानाभाव तत्साधक मान अक्षर अक्षर अक्षर अभाव अक्षराभाव साधक मान मानाभाव से अदृष्ट क्यों? प्रमाण के बाद तुमने देखा ही नहीं, फिर कैसे अक्षर नहीं बोलोगे? इस सिद्धांत मानाभावे नया भाव उपेत्य उक्त्वा उपेत्यवादम कहते हैं। ये तो प्रमाण के अभाव होने पर प्रमेय का अभाव होता है, स्वीकार करके बोला था तुझसे दुर्दुर्न्याय से बोला था, उसको त्याग करके बोलते हैं। प्रमाण के अभाव में वस्तु नहीं होता ये कह नहीं सकते, अंधेरे में प्रकाश नहीं तो घटना ये कहना नहीं बनता। ये कहते हैं सर्वम भी कहते हैं आगे, सर्वम भी मानम लोकेश्मन अश्विन लोके सर्वम मानम। इस लोक में सारा प्रमाण जितने भी है, प्रत्यक्षादि जितने भी प्रमाण माने गए हैं सब वस्तु अभिव्यक्ति साधनम, वस्तु के जनक के साधन नहीं है, वस्तु के अभिव्यक्ति के साधन है। तद अभाव अनभिव्यक्तम वस्तु नास्ति दुर्वचन, यदि उस स्थिति में प्रमाण न होने पर अनभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त वस्तु नहीं है कहना दुर्वचन है, सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं दीपाभावे तद अभिभंग घटादि तमसा आवृतम नास्ति सुवचन, ही शब्द ही लगाया है। देखो नहीं दीपाभावे प्रकाश के अभाव होने पर तद अभिव्यज्ञम प्रकाश के द्वारा अभिव्यंग कौन है? घटादि, घटादि तमसा आवृतम अधेर से आच्छादित घटादि है, दीप के अभाव होने पर घटादि नहीं है कहना नहीं बनता। प्रमाण के अभाव में वस्तु नहीं नहीं कहना बनता, इसलिए दृष्टांत दिया आस्तुति सुवचन। ये सुवचन नहीं है, ये दुर्वचन है। ये मान प्रकाश न होने पर घट नहीं होता कहना बनता नहीं, इसी प्रकार है प्रमाण न होने पर वस्तु नहीं होता कहना वैसे ही है। ठीक है, अथ तदस्ति इत्यपि दुर्वचन, माने वो वस्तु प्रमाण है ये कहना भी दुर्वचन है, निश्चय का अभाव। अच्छा पूर्वादि बोलता है प्रमाण के अनुहार भी वस्तु है ये भी तो दुर्वचन ही है, कैसे मानेंगे वस्तु? उसका निश्चय तो है ही नहीं, वस्तु है करके निश्चय कोई है ही नहीं, प्रमाण न होने पर निश्चय क्या होगा वस्तु है करके? वो तो भी ऐसा ही तो है, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांति कहते हैं। थूलादि कहा, थूलादि अनेक धर्म निषेधायास कारणात् अस्तित्व अक्षर से सिद्धम तावत त्रिगात्मा ने कहा। थूलादि जो पदार्थ थे ना, थूल सूक्ष्म आदि पदार्थ सबका निषेध के लिए बहुत प्रयास किया है सुक्ति ने पूर्वकंडिका में। थूलादि अनेक धर्माणाम निषेध आयास कारण, आयास परिश्रम, श्रुति का जो परिश्रम के कारण से अस्तित्व अक्षर से यह सिद्धम तावत दृगात्मा ने, दृग रूप जो आत्मा है अक्षर है उसके अस्तित्व सिद्ध हो गया। ये यदि आत्मा का अस्तित्व सिद्ध नहीं करना था तो इतने निषेध क्यों करती श्रुति इतने प्रयास करके? ये सबका निषेध करने का मतलब आत्मा है सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। निषेध कल्पना अनुपत्या तन निषेध अनुपत्या व अनुपत्या च अधिष्ठानत्वेन अवधित्वेन च तो प्रकाशम अक्षर सिद्धम इत्यर्थ। इसका अर्थ यही होता है निषेध जो वस्तु की कल्पना की गई, थूलादि की कल्पना, किसकी कल्पना? निषेध वस्तु वही है, निषेध कल्पना अनुपत्या, कल्पना सिद्ध नहीं होता, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है अक्षर है। यदि अक्षर न होता तो इनके निषेध करने की आवश्यकता नहीं थी। निषेध कल्पना अनुपत्या तन निषेध अनुपत्या अथवा उनकी निषेध की कल्पना अनुपत्ति अथवा वस्तु की निषेध की अनुपत्ति, या तो निषेध वस्तु की कल्पना की अनुपत्ति या फिर वस्तु की अनुपत्ति यदि अक्षर न होता तो। अधिष्ठानत्व न अवधित्व, उसके निषेध की कल्पना का अधिष्ठान रूप से और उसके निषेध के अवधि रूप से, उसे भाव जो निषेध कल्पना के अधिष्ठान रूप से अथवा निषेध वस्तु की अवधि रूप से स्व प्रकाश अक्षर सिद्ध, स्वयं प्रकाश अक्षर सिद्ध हो जाता है। अक्षर से स्व प्रकाश तवत मानवेय भाव भी तदयोगात माना भावे च इत्यादि अयुक्तम तथा पूर्वादि बोलता है। फिर अक्षर से स्व प्रकाश, जैसे अक्षर में स्वयं प्रकाशत्व कहा आपने, स्वयं प्रकाश है किसी की आवश्यकता नहीं उसे सिद्धि के लिए, तो प्रमाणाभाव भी ऐसा ही है, प्रमाण भी ऐसे प्रमाण अभाव ये कहता पूर्वाज अक्षर से प्रकाश सबक मानवीय अभाव रूपी प्रमाण का अभाव और प्रमेय का अभाव ये दोनों भी तदयोगात माने स्वयं प्रकाश सद्योगात मानाभावे च इत्यादि अभ्युतम आपने कहा मानाभाव में वस्तु नहीं होता एक आना बनता नहीं फिर वो भी स्वयं प्रकाश है तो पूर्वाज ने कहा उस सिद्धांत बोलते अरे बाबा स्वमहिमना तो भावोपी सिद्धुम नैव आत्मक्षमगा अभाव अपने महिमा से नहीं रह सकता जैसे आत्मा रहता है अपने महिमा से किसी की अपेक्षा लिए बिना रहता है सिद्ध है वो ऐसा अभाव सिद्ध नहीं है प्रमाण के बिना अभाव की सिद्धि नहीं होती आत्मा की सिद्धि है प्रमाण के बिना ही है प्रमाण से पहले है वो ये कहा क्यों तो हेतु दिया तत्पारार्थ जड़त्वाभ्याम मिति अभाव तथा समगा क्यों वो पारार्थ है अभाव और जड़ है वो आत्मा चेतन है और मिति अभाव ज्ञानाभाव भी उसी प्रकार है जैसे मानाभाव उसी प्रकार ज्ञानाभाव दोनों समान है माने स्वतः सिद्ध नहीं है ये दूसरे से सिद्ध होते हैं प्रमाण से सिद्ध होते हैं ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ प्रमाण से सिद्ध होगा क्या आगे कहते हैं अभावो मेय से किसका अभाव तो मेय का अभाव विषय का अभाव थूलादि विषयों का अभाव यही है वो स्वतः सिद्ध नहीं है अन्य सिद्ध है तथा यदि पारार्थ आदि अनुक्रम कहा तथा शब्द के द्वारा पारार्थ आदि का अनुक्रम है माने मिति के अभाव में भी पारार्थी के आएगा कहा बैठो बैठो बैठ जाए बैठो समो मेरा भाव है ना सम शब्द आया समा करता है प्रमेय के अभाव विषय के अभाव से समान है ज्ञान का अभाव भी समान है प्रमाण से सिद्ध होता है स्वतः सिद्ध नहीं ज्ञान अभाव भी विषय का अभाव भी ज्ञान अभाव भी कहा अक्षर साम्यम मानादि भाव से जाड्यादिना अपोद्य अक्षर की समता नहीं है मानादि अभाव मानादि अभाव दूसरे से सिद्ध है और अक्षर जो है स्वतः सिद्ध है अक्षर साम्यम मानादि भाव से जाड्यादिना अपोद्य उसमें जाड्यत्व है इसमें चेतनत्व है इत्यादि के द्वारा खंडन करके अक्षर की साम्यता नहीं है माना अभाव में इत्यादि अक्षर से असत्य युक्तंत्र भाव अक्षर से असत्वाभाव अक्षर के असत्व के अभाव में माने सत्व में युक्त अन्य युक्ति भी देते हैं मामेय इत्यादि कहा मामेय मात्र सद्भाव तेव्योत्यंत निवृत्ति स्वमहिमना प्रसिद्ध से कुतो भाव से संभव है कहा मामेय मातृ तीनों से अतिरिक्त है अक्षर प्रमाता भी नहीं है प्रमाण भी नहीं प्रमेय भी नहीं है मामेय मातृ असद भावा तीनों धर्म नहीं हुआ तीनों से अतिरिक्त होने तेव्यो अत्यंत निवृत्ति तो उनसे तीनों से अतिरिक्त है वो अक्षर स्वमहिमा प्रसिद्ध स्वयं अपने महिमा में रहता है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता कुतो अभाव संभव फिर कैसे उसका अभाव की संभावना कैसे हो सकती है उस अक्षर की ठीक है असंग उदासीनतया मात्रादि अतिशय निवृत्तवाद एक मात्रादि से अत्यंत निवृत्ति किसलिए असंग है उदासीन है मात्रादि ससंग है उदासीन है प्रमाता प्रमेय आदि अन्य के साथ संबंध रखते हैं असंग उदासीनतया असंग है उदासीन होने से मात्रादिव्यो अतिशय निवृत्तत्वात् प्रमाता प्रमेय प्रमाण से अत्यंत निवृत्त होने से कौन अक्षर अक्षरे तेषाम अप्राप्ते मात्रादि की प्राप्ति नहीं वहां माने प्रमाण प्रमाता प्रमेय की प्राप्ति नहीं होने से तस्य स्वप्रकाश अक्षर स्वयं प्रकाश है न असत्व आशंका इत्यर्थ उसके असत्व की शंका नहीं हो सकती किस अक्षर के विषय में असत्व की शंका नहीं हो सकती पूर्वादि कहता है अच्छा सिद्धांत बोलते विमतम मेयम वस्तुत्वात गणवत पूर्वादि बोलता हमारा विमतम मेयम वो अक्षर भी मेय है प्रमाण प्रमाण का विषय है विमतम अक्षरम मेयम मेयम प्रमाण विषय प्रमाण का विषय है क्यों वस्तुत्वात वस्तु है ना वो जैसे घट वस्तु होता है प्रमाण का विषय होता है इस प्रकार वो जो अक्षर भी प्रमाण का विषय क्यों मेय होने से मेय है प्रमाण का विषय है कहा ये पूर्वादि कामना विमतम माने अक्षरम विमतम विवादास्पद अक्षर है मेयम प्रमाण विषय वस्तुत्व वस्तु होने से वो भी एक वस्तु तो है ना वो घटवत जैसे घट है वस्तु है यत्र यत्र वस्तुत्वम तत्र मेयत्व यथा घट तो वो भी मेय है कैसे आपने मां मेय मातृ से भिन्न कैसे बोल दिया उसको ये संग्रह तो कहते हैं जड़त्व उपाधि न रह सकते जब यहां जड़त्व रूपी उपाधि ये अनुमान में जड़त्व उपाधि है साध्य का व्यापक है हेतु का व्यापक है साध्य क्या है मेयत्व यत्र यत्र मेयत्व तत्र जड़त्व, जहां जहां मेयत्व होगा वहां जड़त्व रहे, कहां देखा घट में देखा, और यत्र यत्र वस्तुत्व तत्र तत्र मेयत्व अभाव अक्षर में देखा, उपाधि है सम्मान, जिसके द्वारा आत्मा में मेयत्व सिद्ध नहीं कर सकते। एक स्वतः इत्यादि कहा, स्वतो मा फल रूपत्व न का मा कार्यम प्रमाणतः, स्वयं ज्ञान का या प्रमाण का फल स्वरूप है, प्रमाण का कार्य नहीं हो, स्वतो मा फल रूपत्व प्रमाण का फल जो ज्ञान होना है तत्स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है होने से, न मा कार्यम प्रमाणतः प्रमाण से मान ये मां का कार्य नहीं प्रमाण का कार्य नहीं है, प्रमाणता नास्ति इति तू, जो प्रमाण से नहीं है कहना अक्षर को नहीं कहना, तो बिना मानम न सिद्ध है, प्रमाण के बिना नहीं सिद्ध होता वो, जैसे कुंभ प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रमाण के बिना नहीं है कहना तो प्रमाण चाहिए। ये कहा ठीक है, संबित रूपत्वात वो ज्ञान स्वरूप है, वो संबित रूपत्वात आत्मनो माने न संबित संबित अंतरम तत्र कार्य न मानता सत्यम भक्तों कहा, कहते हैं संबित रूपत्वात आत्मनो माने न संबित अंतरम अन्य संबित तत्र न कार्यम, ऐसा होगा कार्यम इति मानता न सक्यम, प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वो ज्ञान स्वरूप ही है, अन्य ज्ञान के द्वारा उसको सिद्ध करना संभव नहीं है। अक्षराभाव भी न मानाधीन, पूर्वादि बोलता फिर जैसे अक्षर मानाधीन नहीं है स्वयं प्रकाश है, इसी प्रकार अक्षर का अभाव भी स्वयं प्रकाश है, पूर्वादि कहेगा अक्षराभाव भी न मानाधीन, किसी प्रमाण के अधीन वो भी नहीं है अक्षराभाव प्रकाश न मानाधीन प्रकाश, मानाधीन प्रकाश वाला वो भी नहीं है अक्षराभाव भी, अक्षर तद्भाव और अन्य तरत्वाद, अक्षर अक्षर अभाव दो में से एक तो है ना, ये क्या है अक्षराभाव भी तो अक्षर अक्षर का अभाव में से एक है, दो में से अन्यतर है वो एक है अक्षरवत, जैसे अक्षर होता है ना स्वयं प्रकाश होने मानाधीन नहीं है, उसी प्रकार ये भी मानाधीन नहीं, ये पूर्वादि शंका करता है, उसका उत्तर देते सिद्धांत न कहा न सिद्ध कुंभवत स्वतः इत्यादि कहा, कुंभ के जैसे कुंभ प्रमाण के बिना सिद्ध नहीं होता, मानाभाव स्वतः सिद्ध नहीं होता। विमतम मेयम जड़त्वाद गणवत् अन्यथा स्वरूपाणि इति वाचः, सिद्धांत बोलते हैं विमतम मानाभाव, जो मानाभाव है ना वो मेयम, वो मेय है प्रमाण का विषय है वो मानाभाव, जड़त्वाद क्यों जड़ है वो घटवत, जैसे जड़ घट है घट में मेयत्व क्या है जड़त्व बैठा हुआ है और मेयत्व बैठा हुआ है, इसी प्रकार जो अक्षराभाव है वो भी मानाभाव, मानाभाव भी मेय होने से जड़ होने से मेय है वो, नहीं तो स्वरूप की हानि होगी, यदि प्रमाण के बिना सिद्ध होना चाहेगा तो स्वरूप की हानि हो जाएगी, स्वरूप ही नहीं मिलेगा उसको। अक्षरास्तित्व स्वतः सिद्धम तद वा वस्तु नैव मित्र दृष्टांत, अक्षर का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है और तद वा वस्तु अक्षर का जो अभाव है वो तो नैवम स्वतः सिद्ध नहीं है, किसी प्रमाण से सिद्ध कर बार और उसके लिए प्रमाण है ही नहीं कोई सिद्ध करने के लिए, कहना चाहते दृष्टांत देते हैं कुंभ इत्यादि कहा, कुंभे आरोप्यते यद्वत् प्रकाशो भानु संगते भानु प्रकाश संबंधे भानुर्नामित अपेक्षित, दृष्टांत देकर बोलते हैं देखो कुंभ में प्रकाश के आरोप करने पर भानु की संगति की संबंध का अपेक्षा होती है, घर में प्रकाश के संबंध करने के लिए भानु की अपेक्षा चाहिए, किंतु भानु और प्रकाश के संबंध में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, कहना है कुंभे ही भानु संबंधात प्रकाशदे ऐसा बोला जाता है, घट को घटो प्रकाशदे बोला जाता है, कब बोला जाता है सूर्य के संबंध से बोला जाता है, कुंभे ही भानु संबंधात सूर्य के संबंध से प्रकाशते असौ असौ घट प्रकाशते ऐसा बोला जाता है, घट प्रकाशित होता है ऐसा बोला जाता है सूर्य के संबंध, इति आरोप्यते आरोप किया जाता है, आरोप्यते प्रकाश प्रकाश का आरोप किया जाता है घट में, नैवं भानोर यस्य प्रकाशते इति स्वप्रकाश संबंधे कुंभादि अपेक्षते, और यस्य भानो प्रकाशते ऐसा बोलते समय में कुंभ की अपेक्षा होती है क्या, नहीं होती है, नैवं ऐसा नहीं, भानोर यस्य प्रकाशते भानु में यस्य प्रकाशते ये सूर्य प्रकाशित होता है इसमें, स्वप्रकाश संबंधे भानु और प्रकाश के संबंध में कुंभादि न अपेक्षते, कुंभादि की अपेक्षा नहीं होता, दाष्टांत इसी प्रकार आत्मा के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है और आत्मा के अभाव सिद्ध करने के लिए अक्षर के अभाव के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, ये कहना चाहते हैं स्वतः इत्यादि कहा था इसको, स्वतो अवगति संबंधात स्वयं ज्ञान के संबंध से आत्मा में तथा अभावो अवगम्यते कहते हैं, उसी प्रकार अभाव भी जाना जाता है, अपने अपने ज्ञान रूपी आत्मा के संबंध से अभाव जाना जाता है, तथा अवगति संबंधे ना अपेक्षा अवगत है स्वतः, इसलिए ज्ञान को ज्ञान स्वरूप आत्मा के संबंध में दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उक्त दृष्टांतात, माने सूर्य के दृष्टांत दिया, माने घट को प्रकाश घटो प्रकाश से बोला जाता है सूर्य के संबंध होने से, और सूर्य के प्रकाश में अन्य की घट की आवश्यकता नहीं होती, ये दृष्टांत है। उक्त दृष्टांतात अभावो भावस्य अवगति योगाद गम्यते कहते हैं दृष्टांत, अभावो भावस्य, चाहे अभाव पदार्थ हो चाहे भाव पदार्थ हो, संसार में जितने भी हो, दोनों के द्वारा अवगति योगाद गम्यते, ज्ञान के योग से जाना जाता है। न स्वतः, स्वतः ने भाव पदार्थ अभाव पदार्थ दोनों के दोनों पदार्थ लोक में जितने भी हैं ज्ञान के संबंध से जाना जाता है। न स्वतः, स्वतः ज्ञान स्वतः नहीं जाना जाता, अवगतेस्तु अवगंतव्यवत अवगति संबंधे नान्य अपेक्षा, अवगति में तो अवगंतव्य के समान अन्य की अपेक्षा, अवगति के लिए अन्य की अपेक्षा है, भावाभाव के लिए ज्ञान की अपेक्षा है, किंतु ज्ञान के लिए तो अवगति संबंध ज्ञान के संबंध न अन्य अपेक्षा, अन्य की अपेक्षा नहीं है, किंतु स्वतः एव अवगति, स्वतः ही ज्ञान, स्वतः ही ज्ञान होता है, यही दृष्टांत कहा। उत्तरार्धे स्थितम नए पदम पूर्वार्धे भी संबंधित कर दिया, नए पद उत्तरार्ध में पूर्व में लगा देना कहा है, उत्तरार्ध में जो नए पद पड़ा है पूर्व में लगाओ बोलते हैं। संबित रूपत्वाद महान संबितरम तत्र इति प्रधान कार्य में कह दिया है, यही है उत्तरार्ध है ना, सिद्धति तदो अस्तित्व स्वतः अक्षरात्मक, इसके पहले वाला है, यहां न लगाना कहना चाहते, ठीक है। अवगते स्वतस्त्व तदभावों की स्वतः स्यात्, पूर्वादि बोलता है ज्ञान स्वतः हो जाता है, अवगति स्वतः है तो अभाव भी स्वतः हो, तद भावाभाव और अन्यतरत्व, उन दोनों में से एक तो है ना, वो अवगति और अवगति अभाव में एक है, वो अन्यतर है, वो अन्यतरत्व तद भाववत अनुमान दे रहा है, वो तद भाववत माने अवगति भाववत, जैसे अवगति है ना, अवगति के लिए अवगति की जरूरत नहीं है, इस पर अवगति के अभाव के लिए भी अवगति की जरूरत न हो, यह पूर्वादि बोलता है, स्वतः प्रकाश हो अभाव भी इतिहास संज्ञा उपजीव्य भाव विरोधित्व। देखो अभाव के लिए अवगति उपजीव्य है, उसके बिना अभाव सिद्ध नहीं होगा, किसके अभाव, अवगति का अभाव, अवगति के बिना अवगति घट के बिना घट अभाव सिद्ध होता है क्या, उपजीव्य है, इसलिए ऐसा विरोध होने से उसके बिना नहीं हो सकता, ये कहना चाहते अतः इत्यादि कहा था इसको, अतो अवगति अभावी न स्वतो अवगति बिना सिद्धति, यह अवगति का अभाव भी अवगति के बिना सिद्ध नहीं होता यहां, तो अस्तित्व स्वतः एवं अक्षरात्मा, इसलिए अक्षरात्म अवगति के समान है, वो अवगति है, अवगति स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है, उसके लिए अन्य की अपेक्षा नहीं, एक सिद्धांत रूप है। विपक्षे तो अवगति अभाव अभाव अभाव जगत जगती आंद्य प्रसक्ति करता है, नहीं मानोगे इस बात को, अवगति के लिए भी अवगति की ज्ञान मानोगे, ये विपक्ष है, तो क्या होगा, अवगति अभाव फिर अवगति रहेगी नहीं, होने से जगति जगदांत प्रसिद्ध, जगत में अंधता आ जाएगी, सारा व्यवहार लोप हो जाएंगे, ठीक है, माने अवगति के अभाव भी स्वतः भाषण लग जाए, अवगति के बिना होने लग जाए, तो जगत में व्यवहार सारा लोप हो जाएगा, ठीक है, अवगतिम इत्यादि शब्द से कहा था इसको, अवगतिम बिना स्वतः अभाव प्रकाशित होने लग जाए अवगति के बिना, तब तो बिना सिद्ध नहीं हो सकता, इसके लिए कहा था, ठीक आपने बोलते फलितम नहीं होती, निष्पन्न क्या हुआ करते तथा इत्यादि का इसको, तत्व अस्तित्व स्वतः एवं अक्षर आत्मा, अक्षर स्वरूप आत्मा के अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो गया, जैसे अवगति के लिए स्वतः सिद्ध, अवगति के अभाव के लिए अवगति आवश्यकता है, अवगति के लिए अभाव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अक्षर रूप आत्मा के लिए किसी आवश्यकता नहीं, स्वतः सिद्ध है, अक्षर से स्वतः सिद्ध तद अभाव से दुर्वचनत्वात्, न थूलादि निषेधे भी शून्यता इति आपाद्य तत्र वेत्तम रहा। अक्षर से स्वतः सिद्ध है, अक्षर जो है ना स्वतः सिद्ध होने से तद अभाव से फिर उसका अभाव का ना दुर्वचन होता ही नहीं। स्वतः सिद्ध पदार्थ है उसका अभाव दुर्वचन है, पूर्वादि कहता है शून्य में जाए ऐसा नहीं हो सकता। अवगत है अक्षर से स्वतः सिद्ध, अक्षर स्वतः सिद्ध होने पर होने से तद अभाव से अक्षराभाव से जो अक्षर का अभाव उसका दुर्वचन होता है, कहना बनता नहीं उसका, अक्षर का अभाव कहना न बनने से न थूलादि निषेधेपि शून्यता, थूलादि के निषेध होने पर शून्य तो नहीं आएगा, बौद्ध के जैसा नहीं होगा। इति आपाद्य से सिद्ध करके तत्रैव हेतु उसी विषय में अक्षर के विषय में अन्य हेतु देते हैं, कहा उक्त इत्यादि कहा था इसको। उक्तो निरन्वयो भावो न बौद्धादि समाश्रय, सारे का यहां जो निषेध किया है बौद्धादि के आश्रय लेकर के नहीं किया, शून्यवाद में ले जाने के लिए नहीं है। फिर कहते हैं तत्वमस्यादि वाक्योत्तर विज्ञान विरहात होते, तत्वमस्यादि वाक्य को लिए बिना हमने बौद्धों के आश्रय लेकर के नहीं कहा ये बात। तत्वमस्यादि वाक्य को आश्रय लेकर के हमारे वो अक्षर शेष बचता है यहां सब निषेध करने पर भी बता ठीक है। वाक्य वस्तुआकार ज्ञानम, वाक्य वाक्य कौन है तत्वमस्यादि वाक्य, वाक्य संबंधी जो वस्तु को आकार देने वाला ज्ञान तत्व असी ऐसा जो ज्ञान है, तत्व तत् असी ऐसा जो ज्ञान हो बिना उसके बिना न क्वचित भी थूलादो आत्यंतिक अभाव हो। देखो थूलादि का आत्यंतिक अभाव कब होता है, उस स्थिति में जाने पर होगा, सबको बात करके एक स्थिति में पहुंचेगा तत्वमस्यादि वाक्य जन्य ज्ञान काल में पा देगा, थूलादि का अभाव तब होगा। ये कहते हैं थूलादि अभाव वाक्य वस्तुआकार ज्ञान बिना, जब तक वो ज्ञान नहीं होगा पारमार्थिक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक न क्वचित भी थूलादि थूलादो आत्यंतिक अभाव, थूलादि पदार्थों का आत्यंतिक अभाव कहीं भी नहीं होता तब तक नहीं होता, पारमार्थिक सत्ता में गए बिना थूलादि का अभाव नहीं कर सकते अत्यंतिक अभाव। बाह्यवत अस्माभि उचित, बाह्य माने बौद्धादि के समान हमने कहते इस बात को, तत्वस्यादि वाक्य जन्य जो वाक्य ज्ञान काल में तो हम थूलादि का अभाव करते हैं, उसके पहले नहीं करते वाक्य ज्ञान के पहले, बौद्धादि पहले कर देते हैं उनके बाद तत्वस्यादि वाक्य नहीं है फिर भी सर्वम शून्य बोल जाते हैं, हम तो तत्वस्यादि वाक्य जन्य ज्ञान होने के बाद थूलादि का निषेध करते हैं और वो पहले करते हैं बाह्यवत, बाह्य जैसे नहीं हम, बाह्य माने बौद्धादि, बौद्धादि के समान हम निषेध नहीं करते पहले अस्मान तन्न शून्यता करते, इसलिए शून्यता हमारे यहां नहीं आती है। कहा थूलादि अभाव से आत्मत्व शैव शून्यता अनात्मत्व तो अद्वैत हानि आशंका, पूर्वादि शंका करता है वो थूलादि का जो अभाव है वो आत्मरूप है अनात्मरूप है, अस्थूलम अनु आदि के द्वारा निषेध किया आपके यहां तो वो आत्मस्वरूप है या आत्मा से भिन्न है, पूर्वादि की शंका। थूलादि अभाव से आत्मत्व, यदि थूलादि का अभाव आत्मा है वो आत्मरूप है तो क्या होगा, शैव शून्यता हम उसी को शून्य बोलते हैं, हम बौद्ध जो है उसी को शून्य कहते हैं, शैव शून्यता सोई शून्य वही तो है, थूलादि का अभाव यदि आत्मा है तो अभाव को आत्मा माना, किसको माना आपने आत्मा अभाव को माना, वही तो शून्य है, वही तो शून्य है। और अनात्मत्व यदि अनात्मा है तो अनात्मत्व अद्वैत हानि दो हो गया ना, थूलादि अभाव और आत्मा द्वैत हो गया, बौद्धों ने ऐसे पूछा आशंका नान्यत, एक सिद्धांत ने कहा नान्यत अज्ञान तो अस्तित्व द्वितीय से आत्मनिर्भर, आत्मा में द्वितीय तो अज्ञान के बिना हो नहीं सकता, या अज्ञान के कारण द्वितीय दिखता है, जैसे कोई रोग लगने पर दो चंद्रमा दिखता है, या भी अज्ञान रूप रोग, अज्ञान रूपी रोग लगने पर द्वैत दिखता है, अन्य प्रकार हो नहीं सकता। रोग लगने पर जैसे द्वि चंद्रमा दिखता है, पीता शंख बोलता है, शंख को पीला बोल जाता है, कब बोलता है रोग लगने पर, तीव्र रोग लगने पर ऐसा हो जाता है, जब तक रोग न लगे तब तक श्वेत शंख बोलता था, एकश चंद्र बोलता था, ऐसे यहां भी रोग लग गया, बुद्धि में रोग लग गया, कौन सी रोग, अज्ञान, तभी द्वैत बोलता है। ये कहते हैं नान्यत अज्ञान तो अस्तित्व द्वितस्य द्वितीयस्य अस्तित्व अज्ञान तो आत्मा यथा कहते हैं, द्वितीय जो द्वैत है ना, आत्मा का जो द्वैत भाव में आना अज्ञान के बिना नहीं हो सकता, निवृत्ति ही तद्वदेव, अज्ञान की निवृत्ति भी अज्ञान के बिना नहीं, अज्ञान काल में होगी, ऐसा ही है दोनों निवृत्ति भी वैसा ही है। अस्य न अवगत्य आत्मनोपरा, अवगत ज्ञान स्वरूप आत्मा में दोनों नहीं है, यही है अज्ञान के कारण ही मैंने द्वैत दिखना है अज्ञान से ही हटना है, ऐसा है ये बता ठीक है। कहते हैं अज्ञान से आत्मा अनतिरेके तस्य अजाड्यम अतिरेके तेने व सद्वैत पूर्वादि फिर बोलता है अज्ञान से आत्मा है। अज्ञान जो बोलते ना आप अज्ञान है, अज्ञान आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? अज्ञान से आत्मा अनतिरेके आत्मा से अभिन्न मानने पर तस्य जाड्यम आत्मा में जड़ता आ जाएगी, क्यों? अज्ञान तो जड़ है, तो अज्ञान से अभिन्न आत्मा है तो आत्मा में जड़ता आ जाएगी, क्या जाएगी? आत्मा जड़ हो जाएगा, आपके आत्मा जड़ बन जाएगा, क्यों? अज्ञान जड़ है, अज्ञान यदि अभिन्न आत्मा से जड़, अज्ञान से आत्मा अनतिरेके अज्ञान आत्मा से अभिन्न होने पर तस्य मैंने आत्मा न जाड्यम आत्मा में जड़ता आ जाएगी। और अतिरेके यदि भिन्न है अज्ञान तो क्या होगा? तेरे में सद्वैतता क्या होगा? वो अज्ञान से भी द्वैत आ जाएगा, ये शंका आ गई। उसका उत्तर अकार्य इत्यादि कहा है, अकार्य कारण साक्षात इत्यादि गुण लक्षण, तो साक्षात इत्यादि गुण लक्षण यद साक्षात अपुरुषात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर इत्यादि कहा हुआ आत्मा अकार्य कारण, वो कार्य भी नहीं कारण ही नहीं है, कार्यकारण भाव से अतिरिक्त आत्मा की चर्चा है। अज्ञान का जो संबंध होगा वो कार्यकारण भाव वाला आत्मा में होगा, ये कहना है। कूटस्थम अक्षरम भ्रांत दोस्तों स्या, वो आत्मा तो तभी सिद्ध होगा कब? अज्ञान के नाश होने पर सिद्ध होता है आत्मा, कब सिद्ध होता है? इसलिए द्वैत की संभावना नहीं है, अज्ञान जब नाश होगा तभी सिद्ध होगा, तब तक सिद्ध नहीं हुआ आत्मा, तब तक तो नीचे वाले आत्मा में चलता है। सम्यक ज्ञानात विशेषतया अज्ञान निवृत्त हो, सम्यक ज्ञान माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, तत्वसी वाक्य जन्य ज्ञान, उसके द्वारा अज्ञान निवृत्त, अशेष रूप से अज्ञान की निवृत्ति, कोई शेष नहीं बचा अज्ञान स्थिति में निवृत्त होने पर अद्वयम एव वस्तु से उस काल में अद्वैय वस्तु सिद्ध होता है। समय तो हो गया, टीका रहेगी इसकी, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा